و اما الذين لا يؤمنون بالآخره و خبر میدهد این قرآن به ای که آنانی که ایمان نیاوردن بالآخرت به روز آخرت اعتدنا لهم عذابا علیما آماده کردن برایشان عذاب دردناک را. این قرآن در کتاب است که در دنیا هم در تو چی میکنه اقوام راست‌ترین و دقیق‌ترین راه را برات نشان میدهد، مژده برای مؤمن هم میدهد که به کجا باید بری، به ان لهم اجرا کبیرا. این قرآن با چی میکنه؟ این خبر میدهد، مژده میدهد به آنانی که ایمان به آخرت ندارن، به این عنوان که آماده ساختیم برایشان عذاب بزرگ را. ولی با این اساس که قرآن کریم چنین کتابی است، بعضی از مردم میبینیم که اصلا زود زود تغییر را میخواهند، تغییر را از خود شروع نمیکنند، میخواهند در جامعه با خیال بافی خودشان تغییر بیاد. بنان یکان بار با زود زود بد دعا میکنن، ملامتی رو سر دیگران مندازن، با خودشان متفق نیستن. و طور مثال من میگم که ما از جامعه خود بسیار مینالیم، از خانه مینالیم که جا نماز نیست، سواد نیست، این نیست، این نیست، ده هزار گپ سر مردم خود میزنیم. در حقیقت بر خود متفق شن که ما برای اصلاحشان چی کار کردیم، ما برای فهم مردم خود کدام پیشنهاد داریم، ما برای عزت مردم خود کدام اسلوب را پیشنهاد کردیم. یقینا که برای اصلاح از ملت خود، برای آبادی از ملت خود، برای حسایی از ملت خود یک قدم را هم کسی نبرداشتن، اصل گله میکنه چرا مردم نماز نمیکنه، تاریخ مردم ترجمه نماز خدا یاد ندارن، چرا مردم قرآن کریم یاد نداره، بخاطر که کسی براش نگفته، چرا مردم میرود به طرف غیر الله سجده میکنه، تمام روز زیارت ها را چیک میدونه، مردم نمیفهمن. بنان ارد و اگر ما بفهمانیم اصلاح میشهد این ملت، اصلاح میشهد. از این خاطر یکان مردم چیست؟ فورا دعای بد میکند و قرآن کریم این نظر را هم خاطی میداند و یدعو الانسان بالشر، دعا میکند انسان به بدی، دعاه بالخیر مانند دعای ان بنیکی، اما تو که بنیکی تمام روز دعا میکنه فورا به بدی هم زبان خود را خلاص میکند. و یدعو فی دعی حذف است و یدعو الانسان بالشر دعا ان مثل دعائه بالخیر، همیشه انسان چی میکنه؟ به بدی هم چیک میزند، به بدی دعا میکند مانند که به خوبی دعا میکند. و آنان که مکلفیت به اینه داره باید به خوبی دعا بکنند، از پیغمبرش یاد بگیره که پیغمبر علیه السلام در حالتی که مشکلات داشت، تکلیف داشت، به بعدی دعا نکرده، به بعدی دعا نکرده. امام ابو داود از حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که لا تدعوا على انفسكم ولا على اموالكم ان توافقوا من الله ساعه اجابه فيستجيب فيها، هیچگاه بر ضد خودتان، بر ضد اولادتان، بر ضد مالتان چی نکن دعا نکنن، اتو نگو که میراث شود، کلمه رو بگی نفرین برای فلانه بوده باشه، خداوند متعال عذابش را سر ما نازل بکنه، برو بچم جان مرگ شوی، تباه و برباد شوی، برو فلانه ای تو شوی، برای دخترتان، برای فرزندتان، برای دوستایتان، برای خودتان یکان برشی میکنیم دعای بد را میکنیم. پیغمبر علیه السلام کار نکنیم، میشه که اجابت بکنه در برابر بیا در ساعت اجابت، در 24 ساعت یک ساعت است که خداوند متعال دعای یک مسلمان را خامخا مطابق و خاصش قبول میکنه، یعنی در دیگر دعاهای تو میشه که الله بدیل میدهد یکان بار، و در بعض ساعت امو چیزی که تو میخوای امو را برات میدهد. بنان برای فرزندتان و مالتان که دعای بد بکنی صبحتان باز مینالین، صبحتان مینالین. و یدعو الانسان انسان به شر دعاه بالخیر، دعا میکنه انسان به بدی مانند دعایی که به خوبی میکند. و کان الانسان عجولا، و هست انسان بسیار شتابکار، انسان بسیار عجله میکند. ببینیم که از تاریخ درس نمیگیرد، از پیامبرش درس نمیگیرد، 23 سال زحمت کشید، 23 سال زحمت کشید، 13 سال در مکه مکرمه زحمت کشید، دعوت کرد، دعوت کرد، دعوت کرد، در شعب ابو طالب ماند و سطوح آمد، بالاخره الله کامه بیره نصیبش کرد. بنام تو چی کاری کردی که شور نخوردی و میخوایی که بسیار مسائل سر کارت مرتب شود؟ با واسه که خداوند متعال ما شما را خوب مشناسه، کم کار بکنیم فورا خداوند متعال ام بدلی ما شما را میده، زیرا خوب ما را مشناسه که یا بسیار سست مردم هستن، با واسه که از او هم بسیار عجله میخوایم، بسیار عجله میخوایم. و جعلنا اللیل و النهار، بخاطر که عجل مسئله عجله را ختم بکند و در ذهن ما این بدی را بدهد که زود زود نمیای کار تغییر نمیخورد. عزیزان، یک موضوعی که برای کسی میتی آسان است، کس چیز را یاد نداره برش نشان بدی آسان است، اگر غلط یاد بگیرد و تبدیل به صحت بسیار سخت است، بسیار مشکل است. این بسیار وقت بکار دار نسبت به چیزی که نو برش بدی. جامعه که در اوجا فساد بوده باشد، فساد در عقیده، فساد در اخلاق، فساد در روان، فساد در فرهنگ، او را اگر میخوای اصلاح بکنی بسیار سخت است. بنام خوب دراز وقت برش بده، خوب طویل مدت وقت برش بده. ببینیم که ما به چه مشکلات داریم. دوست داریم که نظم را بپذیریم، چون غلط تربیت شدیم نمیتونیم تحمل بکنیم تربیت را. با واسطه که اگر تنهایت بکنم میگه بله خوب است که باید نظم را آتشا. خب خیلی چرا خیلی تسلیم برش نمیشی؟ حتی ببینیم که ایده دوست داریم که باید نظم وجود داشته باشه، بعد میگه با نوبت برو، باز دوست داری که نوبت باشه، خب برای من نه، صحیح؟ ما باید نوبت ما راحت نکنم. چرا ایده تربیت شدیم؟ غلط تربیت شدیم. ایده دوست داریم که هر چیز در جایش گذاشته شود، خب برای من نه، من اگر بدون راه هم برم کار خوبی است. کار خوبی هستن. از این خاطر چرا ایتو میکنیم؟ ما اما تو عادت گرفتیم به غلطی. بنان وقت به کار است تا که آهسته آهسته به طرف اصلاح هم باید برویم. بنان دلیل میاره که و جعلنا اللیل و النهار آیتین، گردانیدیم شب و روز را آیتین دو نشانه، فمحونا آیت اللیل، پس محو کردیم نشانی شب را، و جعلنا آیت النهار آیت النهار مبصرتن، و گردانی نشانی روز را مبصرتن سبب بینایی و روشنی. چرا ای کار شده؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تا بخواهید از روزی پروردگارتان، و لتعلم و تا بدانید عدد سنین و الحساب، شمار سال و الحساب و بدانید حساب را. چه قرآن عظیمی است. و کل شئ فصلنا تفصیلا، و هر چیز را بیان کردیم بسیار به تفصیل. شب و روز را برای چی آورد؟ به خاطر که تو تغییر و تثبیت بخوایی. یک دفعه شب نمی شود، یک دفعه روز نمی شود. ببینیم که هر شبی که هر قدر تاریک بوده باشه، آهسته آهسته به طرف روز می رود، قدم به قدم نزدیک می شود که باید صبح بیاید. هر نوع فسادی که وجود داشته باشه، هر مشکلی که وجود داشته باشه، هر سختی که وجود داشته باشه، در ورایش چی هست؟ آسانی وجود دارد، در ورایش روشنی وجود دارد. و هر گو روشنی بیاید، بعد از باش برای چی هست؟ ای هم همیشه برات نیست، ای هم حساب شده هست. حساب شده است، اگر استفاده نکردی پس به طرف شب باز داخل میشی. بنا از این وقت استفاده بکن، از عمرت استفاده بکن، از زندگیت استفاده بکن، از جوانیت استفاده بکن. از این خاطر قرآن میگه که ما گردانیدیم شب و روز را دو نشانه برای اصلاح، دو نشانه. پس محو کردیم نشانی شب را و گردانیدیم نشانی روز را مبصرتن سبب بینایی و دیدن. دیجا مطالعه بکن، دیجا دقیق تنظیم بکن. چرا این روز گردانیم؟ به خاطر که خواب بکنی. لتبتغوا فضلا من ربکم، تا بخواهید روزی را من ربکم از پروردگارتان. چی رقم میخواهید؟ در روشنی قانون، در روشنی شریعت خدا بخواهید. ولتعلم و بدانید عدد سنین، شمار سال را. شمار سال باید بفهمی که چقدر جوانیم تیر شده و چقدر عمر خواهد دیگر داشتم. این قوم رو خواهد ریسفید شده، مجلس دادیم، آیا بعد از این چی خواهد کردم؟ این قبار رو شمار بکن، این تو فکر بکن که اگر 50 سال داری چند سال دیگه زنده خواهد بودی؟ 25 سال دیگه که همین بیخی هم تو عمر خوبش بکنی. در 25 سالگی که یقینن که دنیا رو غالبا ترد خواهیم کرد. بنان در 25 سال دقیق شو که در 25 سال چند سالت، چند سال بعد کمک صحتمند هستی و خوبتر عبادت کرده میتونی، چند سال دیگه بعد محتاج برای دیگران میشی. اینو کات کلش قابل دیدست. از این خاطر میگم ما شب و روز را گردانیدیم تا که بدانید شمار سال را. مسئله حق در بین عدد و در بین حساب وجود دارد. علما میگه که عدد هو احصاء امثال الشيء المكون له، و حساب که احصاء طائفه معینه يتكون منها الشيء. عدد که هست امثال شی است. به طور مثال میگیم که یک سال 265 روز است. این چی است؟ عدد است، زیرا که هر روز ما تثبیت کردیم و هر که مسئله حساب را میگیریم، تثبیت یک شی از اجزای متکونه شی با اختلافش. یک سال 12 ماه است، یک ماه 30 روز است، یک ماه 4 هفته است، یک هفته 7 روز است، یک روز 24 ساعت است. ولی شما این رقم رو گفت، این طرق که جمعش بکن این حساب است، اجزای متعدد شی را یک جا میکنی، بعد از باز یک نتیجه سرش مرتب میکنی. قرآن کریم که شب و روز رو ما گردانیدیم به اندازه دقیق باید تو حرکت بکنی که ساعت تن حساب بکنی، هفته تن باید حساب بکنی، ماه تن باید حساب بکنی، سال تن باید حساب بکنی. این گپ عادی نیست. از این خاطر الله می ولی تعلم و عدد سنی، شما رو سال باید بگی این سال چند سال هستم، ولی 30 ساله حساب بکن. اینجا یه عدد است نه، یک سال فکس میگیریش. باز حسابش هم بکن، در هفته چی کار کردی، در روز چی کار کردی، پلان بده به زندگی خود. اسلام دین پلان است، دین قانون است. در اینجا انسان های بی پلان و بی قانون هیچ نمی چلد. این یقین داشته باشین. و نکته مهم در حساب امید که حساب را مطابق به چیزی که خدا برد گفته جورش بکن. اگر برخلاف از جور کردی، بر خود جور کردی، حساب را الله از تو باز نمیگیره، حسابت غلط است. به اندازه دقیق است در جماعت استفاده شده به حساب. شما ببینید چقدر دقیق است. میگه در وقتش استاد شد، نماز پیشین نیامده، این امیالی بخوان میشود نه، تقیم در این برش کردن. بعد از که وقتش آمد به جماعت که استاد شدیم، نظم بپذیر. اگه در صف جای بود تو اوجا نماز میخوای، نمازت نمیشود. تو باید بی در صف داخل شدی. اگر بود از پیشم تیر میشد دیگه. در دین بی نظمی نمیشود. در دین نظم و قانون قبول کردن مهم است. در جماعت باید استاد شدی. در جماعت استاده شدی، بعد پیش از امام رفته میتونی؟ نه، تو باید امامت را بپذیری و رهبری را باید بپذیری و خودت تسلیم برش بدی. این کار را باید بکنی. نه پیش به نماز رفته میتونی، نه پیش از نماز خسته میتونی، نه کاری کرده میتونی که در دین وجود نداشت، در نماز وجود نداشته باشه. دوم نکته که بسیار مهم است در نماز بر ما یاد میده و این شریعت اینو میگه که با یک کاری که شروع کردی همو کارا بکن، در کار دیگه کاری که آوردی اون کار خراب میکنی. الله اکبر و نماز شروع کردی، در نمازت متفرد شد. در کار نمازت دیگه کار شروع کردی، نمازت نمیشود. ما چرا بدبخت میشیم؟ یکان با طفل، حالت طفل با خود میگیریم، در یک کار شروع میکنیم، در این یعنی کار دیگر میکنیم، بینام در کار دیگر کردی بازو کار نمیشه، او کار حتما خراب میکنیم، او کار خام خراب میکنیم. از این خاطر است الله جل جلاله ای و کل شیء فصلناه، هر چیز را دقیق ما بیان کردیم، تفصیلا و تمام تفسیرش. عقیده بسیار تفصیلی بیان شده، چقدر ما شما بیانش کرد، نبوت بر ما بیان کرد، معراج بر بیان کرد، ارزش خود یک بار بشناس که تو کی هستی. بنام لحظه به لحظه اعمال خود را باید کنترل بکنی، دقیق باید محاسبه داشته باشی، دقیق باید زندگی بکنی، باز کامیابی انشاءالله از تو هست. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و به هر انسان متصل ساختیم طائره عمل او را، فی عنقه در گردن او، هر کسا مطابق به عمل چی کردیم بوده در گردنش برش انداختیم. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و بیرون کردیم برای او روز قیامت کتابا، نامه ای که بیند او را، بیند آن را، یلقاه منشورا، خلاص شده یلقاه بندازیم برای پیش رویش، منشورا خلاص کرده شده، پیش رویش باید بندازیم. و به هر انسان متصل ساختیم طائره و عمل او را، عمل او را برش متصل ساختیم. ببین که همیشه طائره بیرون از ماست، ولی او را خداوند متعال به اساس انتخاب ما بر ما چی کرده؟ متصلش ساخته. فی عنقه در گردنش. چرا این رقم کرده؟ به خاطر که بر ما شما شب و روز را پیدا کرده بود، ساعت و هفته و روز و ماه و سال بر ما پیدا کرده بود، چرا از او استفاده نکردی و او را درست در موقعش عمل نکردی؟ و نخرج له یوم القیامه، بیرون کردیم برای او روز قیامت کتابا یلقاه، نامه ای که یلقاه ببیند آن را، منشورا خلاص کرده شده به خود، روبرو شود به آن. یلقاه به یک بار روبرو شود به آن، چه رقم روبروش می شود؟ منشورا در حالی که خلاص شده است. بعد بر شما میگه اقرا کتابک، بخوان نامه اعمال خود را. کفا به نفسی که اليوم علیک حسیبا، بس از نفس تو امروز بر تو حساب کننده، امروز نفس تو بر تو حساب کننده و خودت حکم بکن. و یقینا بسیار سخت هستن در روز قیامت. الله جل جلاله چه میکنه؟ وقتی که انسان را حشر میکنه، برد میدهد دیگه اعمال نامه بخوان. از اول معلوم میشه اگر به دست راست داده شد خوش هستی، اگر به دست چپ داده شد بعد دیگه او روز بدبختی است. بعد میگه خودت قاضی خودت شو، خودت بخوانش. وقتی که هر کس میخواند یک تعداد میگه ها او مقرأ و کتابیه، و برادرم بیا نامه اعمال ما را بخوان. هر کس نشانش میده پارچه کامیابی است نه؟ هر کس بر هر کس داده میرود. کسی که ناکام میشد پتش میکند. بعد چی میگه؟ که مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. چقدر کتاب زشتید که گپای کوچک و خوردم به ایجا آورده. ایتو میگه و الله میگه خودت قاضی شو، خودت بخوان. وقتی که خواندی باز الله حکم میکنه که وامتاز الیوم ایها المجرمون، امروز جدا شوید ای انسانهای گناهکار و دست چپ بروید. در اوجه شما ببینید در دنیا هم تو کف است. وقتی که این پادشاه خوانده میشد با یگان بار سوال چی میگه؟ مشروطا و ناکاما ای طرف شوید. میتونه کسی که مشروط ناکام باشه در جای کامیابا خود پایین بگیرد؟ ابدا این کار کرده نمیتونه. هیچ ضرورت به سلطه نیست، ضرورت به این نیست که اتو فقط یک اعلان کفایت میکنه. دور شوید به طرف چپ، خداوند متعال از روز ما شما رو نگاه بکنه. پس دور میشه دیگه، باز کس پای خود بند کرده نمیتونه که نه من نمیخوام این طرف برام. الله این رو میگه بخوان سر خودت و سر خود فیصله بکن. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر که راه یاب شد جزی نیست که هدایت میشود به نفع خودش، هر که راه یاب شد به منفعت خودش است. و من ضل و هر که گمراه شد فانما یضل علیها، جزی نیست که گمراه میشود به ضرر خود، به ضرر خود گمراه میشود. ولا تزر وازره وزر اخرى، و بر ندارد هیچ بردارنده وزر اخرى بار دیگر را. و ما کنا معذبین، و نیست ما عذاب کننده هیچ کس را. و ما کنا معذبین بتاع، ما کسایی که طاعت کردن را معذب نمی کنیم. حتی نبعث رسولا، تا آن که بفرستیم پیامبر را، ما هیچ کس را عذاب نمی کنیم. به خوبیشان که دارن تا وقتی که انحراف بکنن و پیامبرا را برشان تثبیت بکنن که خرابی در کجا هست. ما عذاب نمی کنیم هیچ کس را تا که نفرستیم به سویشان پیامبران را. ارگو پیامبرای خدا علیه السلام آمد حق بر تو گفت، بعد از انحراف کردی الله شما را می گیرد. بنام پیامبرا با ما آمد، قرآن با ما آمد، شریعت با ما آمد. از این بعد کسی غلطی میکنه الله او را میگیرد، الله او را میگیرد و الله مورد بازخواستش قرار میدهد. بعد میگه چرا مردم از بین میرود؟ این را هم توضیح میدهد. و اذا اردنا ان نهلک قریه، و چون خواهیم که هلاک کنیم قریه ای را به سبب بد اعمال و عقیدهش، امرنا مترفیها، امر میکنیم متنعمان آن را به چی؟ به طاعت و به خیرات. ففسقوا فيها، پس نافرمانی کنن آنجا. فحق عليها القول، پس ثابت شد بر آن قریه القول عذاب. فدمرناها تدمیرا، پس برهم زنیم ایشان را تدمیرا، برهم زدنی. بعد از ما اونها را از بین میبریم. این آیت یکی از آیت های مشکلی است، دقیق شوین برش. و اذا اردنا ان نهلک قریه، و چون خواهیم که هلاک کنیم قریه را، ده شهری را، امرنا مترفیها، امر میکنه متنعمان از را، مردمای پیسدار از را، مردمای کلانای از را، ای که اطاعت باید از فرمان ما بکنند. ولی اون چی میکنه؟ اون مردم چی میکنه؟ ففسقوا فیها، فسق و فجور میکنه، نافرمانی میکنن آنجا. بعد از نافرمانی هایشان فحق علیها القول، پس ثابت شود بر آنها وعده عذاب ما. امرنا اگر به تشدید خوانده شود و اذا اردنا ان نهلک قریتن، چون بخواهیم هلاک یک شهر و دهی را، امرنا به تشدید به معنی سلطنا، ما مسلط میکنیم بر این مردم به اساس گناههایشان شرار مردم را، بدترین مردم را، مردمی که گناهگار شدن چی می امرنا مطرفی ها، سلطنا مطرفی ها، مردم بدکار را سرش مسلط میکنیم. سلاطین و پادشاه ها کلانایش کی میشد؟ فسقا و فجره میشود، بدبخت مردم میشود. ففسقوا فیها، چون در طینتی از مردم رزالت هستن و رهبرا اونا شدن، اینان فسق میکنن، فجور میکنن. فحق علیها القول، پس ثابت میکنیم بر اینها عذاب را. فدمرناها تدمیرن، پس برهم زدن ایشان را برهم زدنیه. امام قتاده و حسن میفرمه که امرنا، ببینیم با کسره را، و اذا اردنا ان نهلک قریه، انگامی که ما بخواهیم هلاکت یک گروه قریه را، امرنا مطرفیها، به اینجا امرنا به معنای زیاد بکنیم در او نعمت ها را، در قریه آسایش را بر زیاد میکنیم، از این آسایش شکر نمیکشن. ففسقوا فیها، در آسایشان گناه میکنن، در آسایشان بدی میکنن. بعد از اینکه از نعمت به بدی استفاده کرد، ثابت میشه بر این مردم القول و عذاب ما. فدمرناها تدمیرا، پس زیر صبرشان میکنیم و دیگر اینها را میگردانیم. ایجا هم امیر نمیگه که قد امر امر علی ابن ابی کفشه، میگه اون زیاد شد اتباع ابن ابی کفشه را، بر پیامبر خدا علیه السلام میگفتن. وقتی که به هرقل تاییدش کرد، بعد از او باز مشرکین در عربستان گفتن که لقد امر امر ابن ابی کفشه، زیاد شد امو طرفدارای ابن ابی کفشه. در اینجا امیرنا به معنای زیاد شود برایشان. و کم اهلکنا من القرون، و چی بسا هلاک کردیم از مردم، من القرون، از طبقات و از نسلها، من بعد نوح، بعد از حضرت نوح علیه السلام، چقدر مردم را هلاک کردیم. و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، و بعد از پروردگار تو به گناه بندگان خود خبیرا دانا بصیرا بنا. پروردگارت کفایت میکنه و او خوب میدانه که چی کس را چی تو عذاب بدهد. من کان یرید العاجله، چون موضوع را یک طرفه کرد، ولی دیگه بحث برزی میکنه که آخر امر چی میشود. من کان یرید العاجله، هر کسی که خواسته باشد آسودگی این جهان را، عجلنا له فیها ما نشا، به شتاب دهیم وی را در این دنیا هر چی که بخواهیم، هر چی که بخواهیم. لمن نرید، هر که را بخواهیم. ثم جعلنا له جهنم، باز مقرر کردیم برای او جهنم و دوزخ را، مذموما نکوهیده، مدحورا رانده شده. بعد از دنیا که هر چی میخواه الله برش میدهد و آخرت را از پیش میگیرد. لمن ثم جعلنا له جهنم، باز مقرر کردیم برای از او دوزخ را، یصلاها، داخل شود بر آن، داخل شود به آن، مذموما نکوهیده، مدحورا رانده شده. و من اراد الاخره، و هر که بخواهد سرای آن جهان را، و سعا لها سعیها، و کوشش کند برای او کوششی که لائقی از او سرای است، و سعا لها سعیها، کوشش بکنه مطابق با مو معیارش، و هو مؤمنون، در حالی که باور هم داشته باشد. فا اولایی که کان سعیهم مشکورن، پس آن جما از سعی و تلاششان مقبول شده، مشکورن مقبول. نکته ای که در دنیا کسی برای دنیا کار بکنه، الله برش میدهد، زیرا خداوند مطال سر اعمال ما شما نتیجه خام خام رتب میکند. به آخرت عمل کردیم، الله نتیجه ما شما را میدهد، ولی به آخرت دو نقطه میدهد. و سعا لها سعیها، کوشش مطابق به مو بلندی مقام داشته باشد، نه که نماز و روزه و مسائل دین یک شی ثانوی بوده باشد. ما در افغانستان فعلا دین آخرین چیزیست که به او میاندیشیم. انشاءالله فهمیدیم گفت ما را. در افغانستان دین آخرین چیزیست که سرزیم انسان میاندیشد. از دین بسیار چیزا پیش است. سر کلش فکر میکنیم. کل گفا که خلاص شد با آخر گفت که یک بار سرزیم یکان دفعه متوجه میشه مسئله دین است. از این خاطر مشکل ما داریم. و قرآن چی میگه؟ که کار دین از همه چیز پیش بکن و سعا لها سعیها و هو مؤمنون به باور هم داشته باشد فا اولئک که کان سعیهم مشکورن پس ها سعی ایشان مشکورن مقبول. کلن نمیدو ها اولئی و ها اولئی من عطاء ربک، هر گروه را پی در پی میدهیم. کلن نمیدو هر گروه را میدهیم پی در پی من عطاء ربک از بخشش پروردگارتون و ما کان عطاء ربک محظورا و نیست بخشش پروردگارتون بازداشته شده. بخشش پروردگار بازداشته شده نیست، هر چی که بخوای الله برات میده، هر چی که تو بخوای. اگر آخرت بخوای آخرت الله برات میده، اگر دنیا را بخوای الله دنیا برات میده. چیزی که تو انتخاب بکنی الله امر برات میده، چیزی که تو انتخاب بکنی. انظر ببین، انظر ببین کیف فضلنا بعضهم على بعض، چگونه برتری دادیم بعضیشان را بر بعضی در دنیا. در دنیا تعداد را چگونه به بعض دیگرش به اساس انتخاب خودش برتری دادیم. یک نفر زحمت میکشه و عدد و تحضیرن و هرم را در آخرت لهم ایشان را اکبر و اکبر و درجات به اساس تلاشن بسیار منزلت ها میباشد تفضیلن و فضیلت بزرگتر. این نقطه است. در دنیا شما یک بار پرسان بکنی عزیزا همین پیسدارا و تجارا را که ایا چقدر میگردن، چقدر سرگردان هستن، چقدر سرگردان هستن، هر روز پشت تجارت خود بیرون میبرن، سفرها میکنن. این همیولی در منده برو همین دکاندارایی که پیسدار هستن، یک بخاری پیشوریش نیست، تمام روز هم متستاده هستن. بنات اینقدر زحمت میکشن اون پیسدارا، تو که قرار کرده خو میکنه هیچ پرسن پر زندگیت هم جور نمیشه. مس آنانی که آخرت خود جور میکنن اونا را یک بار مطالعه بکنن، اونا هم میدونن که بسیار کارا بکنن ولی زحمت میکشن، تمام روز با مسائل دینشان ملتفت هستن. نه به اصلاح زمستان هم میشناسن، نه فقر هم میشناسن، نه غنا را میشناسن. بنان او مردم هم کار میکنه، این مردم هم کار میکنن، نتایج معلوم هستن. کار کسی به دنیا میکنه دنیایش نتیجهش میگیره، کسی که در آخرت کار میکنه نتیجهش در آخرت میگیره. الله از این خاطر فرمود که باز در جنت درجاتش بسیار با تفاوت میکنه. در دنیا خب باز یک چیزی هستن، در دنیا که ما شما میگردیم این خطایسان آرد نفایسادار معلوم نمیشه، همونانی که تو میخور و هم میخورد، در اون مطاری که تو میگرد و هم میگردن، در اون افغانستانی که تو زندگی میکن و هم میکنن. خود در آخرت باز چنین نیست، بسیار تفاوت میکنه این فضیلت ها. اگر میخوای که کامیابی آخرت تا بگیری، کامیابی به زحمت تو نمیشود، زیرا اون دو هم تمام رو تلاش میکنن، صبحی از موت کده وقت میدود، اونا هم پیسی خودم میتن، زحمت تلاش بر عبادت ها وجود دارد. قبول عبادت چیست؟ لا تجعل مع الله اله آخر، مقرر مکن با الله معبود دیگر را. فتقاد مضموما مخذولا، پس بشینی ملامت مخذولا بکست، اردو با الله کسی دیگر را شریک دی، خدا کنه فلان کنه. الله نوشته میکنه باید، الله بعد نوشته میکنه، پس میشینی تو تنها و درمانده مضمومن ملامت. هر کس به فرقت میدونن، بعد که دیگه رفتی تو بوت عبادت کردی ولی او چی بود، هر کس را عبادت میدونن به فرقت میدونن. امی رقم که بغیر الله رفتی ولی چی جرات بود وطن دار، چی گفی بود که بغیر خدا چیخ میدونی، آره ضرورتش چی بود، ایره باز برات میگوید. ام ملامت میشی ام بیکس میشی، زیرا بیکس چی نکته میده، بود خوب یادو چیزی کرده نمیتونن. اگر اولیای خدا را چیز داده باشی، پیامبران را خدا گفته باشی، پیامبران میگه تو چرا اتو کردی؟ حضرت عیسی علیه السلام چی میگه؟ ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر عذابش میدی بندگان تو است. ما خود براش نگفتیم ما قلت لهم الا ما امرتنی به، ما خود نگفتم براش مگر آن چی که تو برا مأمور به او ساختی. اینا از سوان خود جور کردن. بعد از اینکه مسئله خداشناسی خلاص شد، ولی مسئله اجتماعی ما را بیان میکنه. ما چه وقت صالح میشیم؟ که تنها خدا را پرستش میکنیم، بکنیم با الله با آخرت خود واقعا تلاش بکنیم. در دنیا هم سلسله مکلفیت ها را بپذیریم و این معنی از این نمیشه که قرار در گنج مسجد بشین سبحان الله گفته برو، این نمیشه، بلکه روابط اجتماعی هم باید دقیق بوده باشه. روابط اجتماعی ما در رابطه با خدا باید تنظیم شود، در روشنی توحید باید تنظیم شود. از خود تأکید میکنه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، امر کرده پروردگارتو الا تعبدوا که نفرستید الا اياه، مگر تنها الله را نفرستید، مگر تنها الله را. خب عبادت خدا را بکن دیگه گف صحیح میشه نه. و بالوالدین احسانا، و احسان بکنید با والدینتان، و بالوالدین احسانا، و بکنید نیکی را با والدینتان، با والدینتان خوبی بکنید. این موضوع را که خوبی را نمیخوام از کجا شروعش بکنم، یعنی خوبی چی؟ شرعت او را بر تثبیت میکنه. اما یبلغن عندک الکبر، اگر برسد نزدیک تو الکبر به کلان سالی، احدهما، یکی از این مادر و پدرت، یکی از یا پیش تو برسد، یکیش فوت کرده باشه، یکیش زنده باشد، او کلاهما یا عبدوی زنده بوده باشد پیش تو بوده باشند در حالت ریسفیدی و پیچه سفیدیشان، فلا تقل لهما افن، کلمه اف را برش نگو، کلمه اف را برش نگو، ولا تنهرهما، آوازت را بلند نکو سرشان، غال مغال سرش نکنی، و قل لهما قولا کریما، و بگو برایشان سخن بسیار با عزت را، سخن بسیار با عزت هم رایش بگو. با والدینتان نیکی بکنین، هرگاه برسد یکی از ایشان یا عقدشان به سن کلان سالی، فلا تقل لهما افن، کلمه اف برش نگو. کلمه اف ببینید از مفهومی که با تنفر یک کلمه یک عمل ظاهر سرش میشه، اف بکنی، اف چه سوال میکنی، ببینی که رد میکنی آنچه که خواسته شده از پیش تو، آنچه که از پیش تو خواسته شده. روی این اساس این موضوع مهم است، تو با والدینت نیکی بکن. این نیکی تنها در این نیست که نان برش بدی، لباس برش بدی، باز بگو خونه برش نان دادیم، اتاقش برش گرم کردیم، صاحب دیگه از پیشم چی میخواه، این دقم نیست، همراهش بشین صحبت بکن. یکان بار اونا چون پیش سفید ری سفید میشن، وقت ما فهمیدیم که بعض از اینها به اول عمر باز نگردد، اول عمری که گفه نمیفهمه، چند بار از تو سوال میکنه، در هر چی مداخله میکنه، و تو برس نگو که تو دیگه وقت تیر شده، این سوال نکن، بلکه به بسیار شکل خوب برش بگو که موضوع ازی قرار است، موضوع ازی قرار است. اف ببینین که جواب به بسیار سربسته بعد گفت که بچه‌م کجا میری؟ اف چی میکنی مرا؟ الله جل جلاله ما را هدایت نصیب بکنه، بسیار مشکل است یقینا. فلا تقل لهما افن، کلمه اف را برش نگو، کلمه صوت شو برش بگو. پیامبر ما علیه السلام مادر خود چی میکنی که بر مردم های دیگه صوت میشود؟ یکی از صحابه حرف میکنه که ما جای میرفتیم، یک پیچه صفحه زن آمد، امین دست پیامبر خدا علیه السلام گرفت، استاد شدم رایش، ولی گفت میزنه پیامبر خدا میگه خوب است، ما موج استاد هستیم، ولی انتظار از این میکشم که زن الهش تو چی گفت است؟ تا که زن الهش نکرد پیامبر خدا علیه السلام الهش نکرد، گفت این دلش شکسته است، بگذار گفت خدا داشته باشد و هرچی که میخوادم باید بگوید. بنان مادر و پدر حقش بیشتر تر از این است که ما شما با اون ملتفت باید باشید. ولا تنهرهما، قهر سرش نکن، ردش نکن، و قل لهما قولا کریما، همیشه بر سخن خوب بگو، همیشه سخن خوب برش بگو. خیلی چی رقم میکنی؟ در سخن خوب اتو میکنی، قهر سرش نمیکنی، خوبی امرایش میکنی. و خفض لهما جناح الذل من الرحمه، و پس کن بر اردویشان بازوهای توازوی خود را، من الرحمه از جهت مهربانی، و قل بگو رب ارحمهما، پروردگار رحم بکو به هر دویشان، کما ربیان صغیرا، طوری که من کوچک بودم بزرگم کرد. به این هم ملتفت شد، قرارم سرش نمی کنی، سخن خوبم برش نگوی، یکان بارمه برش می شینی، خوب هستی، صحتت چطور است، قصه کتش کرده برو، گفای مذاق هم رایش بود که خوش شدم، این کارم رایش بود، و بازوهای رحمتت را سرش خلاص بکن. یک وقتی بود که او سر تو منداخت، نه؟ آیا تو سر زو بنداز دیگه، او را دیگه در نگاهش بکن با خودت، و این هم از وجه مهربانی باید سرش بکنی، نه از وجه تحقیرت، یک شی بار اضافی فکرش بکنی که زود برود. در آخرتش هم باید منتفت باشی، ایخ در دنیا بود تیجا من الرحمه، در فکر آخرت مادر پدرت باید بوده باشی، و قل و قل رب ارحمهما، پروردگار اینا را ببخش، رحم فرزنا بکن، کما ربیان صغیره، طوری که من خود بودم کوچک بودم کلامم کردم، به خاطر ما و تو پدر حرام خورده باشد، دروغ گفته باشد، مردم مادر نمازش خود قضا شده باشد، ده ها مشکل به خاطر ما تو دیره که ما ربیان صغیره طوری که من خرد بودم، کشک بودم، کلانم کرده، به خاطر ما تو پدر حرام خورده باشد، دروغ گفته باشد، مردم مادر نمازش خود قضا شده باشد، ده ها مشکل به خاطر ما تو دیره، ده ها غلطی را به خاطر ما تو، ده ها بار به کسی دو زده به خاطر ما تو، ای کار کل صورت گرفته. از خاطر انسان خوب چی میکنه؟ در فکر آخرت پدر و مادرش میباشد. ربکم اعلم، پروردگار شما داناتر از بما فی نفوسکم، آنچه که در ضمیرهای شماست. ان تکون الصالحین، اگر باشید نیکوکار، فانه کان للاوابین غفورا، پس هر وای است للاوابین، برای رجوع کنندگان غفورا، آمرزنده و مهربان. الله میبخشه باز. اگر تو نیکوکار بوده باشی گذشته تو سو پرتسر از این امیال قدم بگذار. پروردگار به سینه تو خوب آگاه است، خوب آگاه است. اگر نیکوکار بوده باشین از جا شروع بکن. نیکوکاری نمیشه که مکت مادر و پدر خراب بوده باشی باز به تهجد بخیزی و تا نماز میخوان و روزه میگیرن، این چیزا نمیشه. پیامبر ما علیه السلام در حدیث عبدالله ابن عمر میفرماید که پیامبر خدا گفت این من اکبر الکبائر، این من الکبائر شتم الرجل والدیه، از گناه های کبیره یکیست که به مادر و پدر خود کسی دشنام بدهد. ای که فکرزاد صحابه گفتن یا رسول الله و هل یشتم الرجل والده؟ تو انسان هم پیدا میشه که مادر و پدرش دشنام بزند؟ این بیخی تعجبه بود، چی یک جامعه صالح جور کرده بود؟ قال گفت پیامبر نه بله دو میزند، یا صب الرجل اب الرجل، مرد میخواد به یک مرد دیگری دشنام میدهد، پدر از او دشنام میدهد، فیا صب اباه، او هم پس پدرش دشنام میدهد، و یا صب امه، ای به مادر کسی دشنام میدهد، فیصل به امه، ای هم به مادرش دشنام میده. ببینید که قدم ای آغاز میکنه، تو که بگه پدر لعنت، او بگه پدر تو لعنت، ای بعد میگه تو که پدر بسیار راضی بود، میگه پدر تو بسیار راضی بود، بعد تو گفته دیگه بریم. از این خاطر میگه در حقیقت تو برای پدر و مادر افتاوز دادی، تو زمینه را مساعد کردی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه در حدیث که امام مسلم روایت میکنه، او جهان میفرمه که رغم انفو قیل من یا رسول الله، به خاک مالیده باشد، به خاک باشد بینیش، به خاک باشد بینیش. آقا گفت مستی یا رسول الله؟ قال کن من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنه، کسی که پدر و مادر خود در سفیدی ببیند باز به اساس عدم احترام از اونها و عدم توجه به حال از اونها بازیشش به طرف جنت نمیرد، بلکه بهترین نموی از برشان، بهترین وسیله از برشان به جنت رفتنشان، باید به جنت برود. حدیث دیگری هم امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب بر الوالدین و را انتقال میکنه و میفرمه که پیامبر خدا علیه السلام یک روز در مسجد داخل شد، وقتی که سر اول پته منبر خود پایر گذاشت گفت اللهم آمین، و دومش گذاشت آمین، و سومش گذاشت آمین. ما تعجب میکنم صحابه سخت دقیق بودن در حالات پیامبر خدا. نماز خلاص گفت یا رسول الله یک کاری کردی که پیش نمیکردی، علت از این چی بود؟ پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که جبرائیل پیشم آمد در وقتی که ما به طرف منبر بالا میرفتم، و جبرائیل گفت که بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، از رحمت خدا دور بوده باشد او انسانی که رمضان گیر میکنه و او داخل جنت نمیشد، و ما گفتم که آمین. فلما رقیت فی الثانیه، وقتی که در دوم پتما پای خدا گذاشتم، قال گفت حضرت جبرائیل بعد من ذکرت عنده ولم یصلی علیک، از رحمت خدا دور باشد او انسانی که نام تو گفته میشد تا تو درود نمیگه، و ما هم گفتم که آمین. ولما رقیت الثالثه، وقتی که بس سوم فقط پای خود گذاشتم، حضرت جبرئیل گفت که بعد من ادرک عنده ابواه، دور بوده باشه از رحمت خدا او کسی که مادر و پدرش احدهما او کلاهما، یکی از ایا یا اردیش امرایش بوده باشد، ولم یدخل الجنه، ولی داخل جنت نمیشود. باز ما گفتم که آمین. ولی دیگه شما فکر بکنین، یک معصوم جبرئیل، یک معصوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، وقت هم کجا؟ بهترین وقت اجابت نماز جمعه، بهترین وقتش هم در وقتی که به منبر میخوزی. این دو وقتای اجابت هستن. پس دعای ازی قبول نمیشود؟ 100% قبول میشود، 100% قبول میشود. از این خاطر در این موضوع مهم است که ما شما با والدین خود خوبی بکنیم، در فکر آخرتشان باشیم. یک تعداد از خواهرها و برادرها شاید سوال پیش طرح شود که خب والدین مالی نیستن، فوت کردن، آنی کدام نیکی بکنیم یا نکنیم، و اگر میکنیم چطور بکنیم؟ حدیثی دارم از که امام احمد، ابو داود، ابن ماجه، حضرت مالک ابن ربیعه ساعدی روایت میکند که بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من الانصار ما هو پیامبر خدا عليه الصلاه والسلام ششته بودن که مرد از انصار داخل شد و قال گفت يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء چیزی از خوبی های مادر پدر به من مانده بعد موتها بعد از مردن از اونها ابره ما به که ما به واسطه از او خوبی بکنم با والدینم قال گفت پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم نعم خصال و اربعین چهار صفت است، چهار کار است که بعد از رحلت والدین تو در نظر باید بگیری. اولش که الصلاة علیهما والاستغفار لهما، درود برشان بگویی، نماز برشان بخویی، طلب مغفرت گناهایش از خدا بکنی. دو رکعت نماز بعد از نماز شام بخوان، بعد رو خدایا به حرمت از این نماز مادر و پدر ما را ببخش، پروردگار رفع درجات و نصیبش بگردان، پروردگار تو اونا که خطا کردن تو به لطف کرم ازش در بزن. دومش و انفات عهدهما، چیزی که بعد وقت کرده او را تطبیق بکن، اتناشه که واسط پدر و مادر زیر پای بگذاری. سیومش و اکرام صدیقهما، دوستای از او را گرامی بدار، با دوستایش دوستی بکن، با دوستایش دوستی بکن. و صلت رحم التي لا رحم لك الا من قبلها، تو با او کسایی که با واسطه مادر و پدر با او دوستی داری، یعنی رابطه است مادر و پدرت است، با او خود نزدیک بکو، با خواهرت، با برادرت، با کاکایت، با عمت، با خالت، دیگه تو فکر بکو به هیچ جا باید دوستی داشته باشی. فهو الذي بقى عليك من برهم بعد موتهم، این چهار چیز است که تو خوبی میکنی با واسطه از این صفات با مادر و پدرت. چرا هرگاه که شما در دوستای پدر و مادرتان زیارت بکنید به چی میگه خدا ببخشه بچه فلانا آمده بود، خدا ببخشه، او فورا میجا دعا وقت میکنه. از این خاطر کوشش بکنید که دوستای والدینتان را هم فراموش نکنید. و آت دل قربا، از این که خلاص شده باز گفت ما یک طرفه نمیشه که تنها که پدر و مادر خوبی بکنید گفت خلاص شد. و آت دل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل، و بده صاحبان قرابت خود را، صاحبان قرابت را حق آنها را بده، حق از آنها را بده. ولی مسکین بینوایان و ابن سبیل مسافران، ولا تبذیر تبذیرا، و اسراف نکن اسراف کردنی، اسراف نکن، بینا هم باید حق ثبتی. امام شافعی رحمت الله علیه می فرمه التبذیر انفاق مال فی غیر حق، تبذیر است که مال را در غیر جایش مصرف بکنی. امام مالک میگه التبذیر هو اخذ المال عن حقه و وضعه في غير حقه، مال را از یک جایی که در اوجا باید باشه بگیری جای بی‌معنا مصرفش بکنی. اینو میگه بذر میگه. فرق در بین ابذار و اسراف است که اسراف خرید شی است با قیمت بسیار بالا. به طور مثال در دکان رفتی لباس می‌خریدی، یک تکه بود متر 100 روپه، یک تکه بود متر 30 روپه، تو بدون ضرورت میری 100 روپه میخوری، ولی چی تفاوت است داره؟ بود از اصلاح چی نهی 200 روپه، یک رقم بود دیگه 2000 روپه، تفاوت از دوی چی هست؟ چرا 200 نمیخوری 500 نمیخوری که میری 2000 3000 تا 10000 روپه تو بود میخوری؟ هرگاه 10000 میخوری اسراف است، این بیمعنا است. هرگاه لباس رو بیمعنا قیمت میخوری این غلط است، این کار نمیخوری، این اسراف میگوید. تبذیر چی را میگد؟ میگه مصرف کردن شی به وجهی که در نگهداری از او منتقد نباشی. به طور مثال بخاری را خریدیم برای امسال، باز که زمستان که تیر شد در هر جایی که او را انداختیم، باز ترش باران میشود به سال دیگه که میرم باز سراح هست. یا یک شی را زیاد داریم چند میگیره، او را خوب استعمال نمیکنه، خرابش میکنه. این چی هست؟ این تبذیر است. و آتی ذل قربا حقه، بده صاحبان قرابت را حق آن را، برای مساکین حق آن را، برای مسافران حق آن را. مسافر حقش چی هست؟ که اگه شب خانه آمد جایش بکش، گرمش نگاهش کن، نانش را برش بده، رهنمایی از پیش پاس رهنماییش بکن. ولا تبذر تبذیر، اسراف مکن اسراف کردنی. این المبذرین، هر آن اسراف کنندگان، کانو هستن اخوان شیاطین، برادران شیاطین. برادران شیاطین در چی هستن؟ در فساد در زمین. هرگاه تو بذر بکنی در حقیقت یک شی بود، ولی شما فکر بکن چند چیز داشته باشین، ولی خوب است که خراب شه یا خوب است که به کسی بدیش. خراب که نگذارن که خراب شه، بلکه به کسی بدی که از او فایده بگیرد. کان شیاطین، اصلا برادرای شیطان در حکمشان در فساد، زیر اتما تبایی بار نرد. و کان شیطان و هر شیطان لربه به پروردگار خود کفورا ناسپاست. ناسپاست نعمات خدا را چی کرد؟ به جای مصرف میکرد. ای هم عینی دقم. و این و اما تاریدان عنهم، و اگر رو بگردانی از این جماعه، از این جماعه ابتغاء رحمت مربک، به انتظار مهربانی رزق پروردگار تو، از پروردگار خود ترجوها که امید داشته باشی به آن، فقل لهم قولا میسورا، پس بگویشان را سخن بسیار ملایم. و اما تاریدن عنهم، اگر از ذوی القربایت و اساس یک مشکل چی داری؟ نمیتونی با او زیاد مواسات بکنی، با مساکین نمیتونی، با ابن سبیل نمیتونی، نداری چیزی، زیاد رفت آمد هم بهش کرده نمیتونی، ابتغاء رحمت مربدگ، به خاطر ازی که خودت طلب میکنی یک رحمت را، یک روزی را از پروردگارت، خودت امرای تو نیست، تو خودت منتظری هستی که با تو کمک شود. ترجوها که امید داری آن را، و قل بگو لهم برایشان قولا میسورا، سخن بسیار نرم و شیرین را، ملائم را. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که ارگاه یک سائل پیش شما آمد، از هر کسی که بود، از قریبایتان بود، از مساکین باشه، از ابن سبیل باشه، زیرا ما شما همیشه ابتلا میشه به این حالت، از قامت میاد پیسه جزاد دارد، اگر داشته باش خب باید قربانش بکنی، خیلی برسی هستی پیسه آخرت بگی. و حدیث ما شما الحمدلله خوانده بودیم که قرض یکی خیرات یکی برده است، قرض یکی بر اجده عقلش است، یکی بر اجده قرض. ارگو قامت است تو خواست داشتی بدش برش، مسافر است داشت بدی برش، و مردمایی که درمانده هستن امرش بدید. اگر نداشت با چی بگو؟ برش بگو بسیارشون یرزقنا الله و ایاکم من فضله، خداوند متعال از فضلش مشکل ما تو را حل بکنه. اینو بردیش دار، خداوند متعال مشکل ما تو را حل بکنه. و متاسفانه که چیزی فعلا امرایم نیست، دروغ هم برش نگو. این هم آیه ای است که پیامبر خدا علیه السلام روز بخش چیز مال آمد، بعد از این مال بسیار زود زود داد. وقتی که داد، پسان مردم های مستحق کدام جای پیدا شد؟ این که آمد در بیت المال چیزی نبود که با ایام می داد. وقتی که نداد، الله یک قاعده را با پیامبر داد که ایچ گاه یک بارگی مصرف نکو. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا تجعل يدك، ما كن دست خود را مغلولة بسته، دست که بشکنه ای خدا دست در گردن نگاهش نکو که از پیش کار گرفته نتونی، الى عنقك بگردن خود. ولا تبسطها، خلاصش هم بیخی نکو، کل البس با تمام خلاص کردن، فتح قد ملوم محصورن، پس بشینی ملامت کرد داشته و محصورن درمانده. باز هر کسی بنا ایک قضیات آمد خیلی که چیش کردی، هر کس ملامت میکند ایک قایده داشته از کجا ای را مصرف کردی، تو میگی درمانده هم میشی، یکان با خودت محتاج میشی. از این خاطر وسط را در نظر بگی. عزیزا این موضوع باز تفاوت میکنه با شخصیت ها. هر کس خدا خودش نشناسه که من در کدام مرحله هستم. ای تو دوستای خدا هستن که با صبح چیز رو نمیمونن، میاند امیم که داشته تا صبح چیزی نیست، کلش دارم میگه با صبح خدا میروان است. هر کس با گفتم خدا نشنازه که رابطش با خدا چقدر است، هر قدر رابطه با الله بیشتر شده میره سر مسائل دنیا بسیار کم فکر میشه. هر قدر که ضعیف، چون ما ضعیف هستیم، ما این رقم کار کردن نمیتونیم، ما باید مطابق به عقل و به پلان باید کار بکنیم. اون مردم دوستای خدا ابوبکر صدیق واری مردم که یک بار کل چیزش نور و عمق مردم بلندن بود، عمق سر خودم اعتبار داشتن، مخ باز اعتبار ما ضعیف است در خود ما. یک روز که چای تلخ بخوریم باز قال مقال مبره، اون مردم باز دو روزم نمیخوردن، الله با تو معامله کتشان میکرد. این ربک بشک پروردگار تو یبسط الرزق، میگوشد روزی را لمن یشا، هر کی را بخواهد، و یقدر و تنگ میکند. روزی هم پیش خدا هست، الله هست که روزی را زیادش میکنه و الله هست که کمش میکند. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، بشک اوست به مصالح بندگان خود خبیرا دانا بصیرا بینا. او خوب میفهمد که تو لیاقت چیز داری، او را خوب میراند بنان چیزی که خدا برات داده به او شکر بکش. امی که ما پیسه نداریم، امی به منفعت ما خوب هستن، کسی که دارد متوسط، امو به حالش خوب هستن. بنان هر یکی ما مکلفیت های خدا باید بشناسیم، جز و فضا نکنیم. خدا نخواسته بایم خدا تنها مرا دیدی که در این مشکلات انداختی. ولا تقتل اولادکم، ولی مسئله رزق ها تثبیت کرد که گشاینده رزق و تن کننده رزق الله هست. خدا هست که سر کسی خلاصش میکنه، تو رو پناه داره، همیشه پلاو میخورد. خدا یک دیگر سرش قیدش میکنه که نان خشک میخورد. این تو الله هست، سه که قیدش میگه یکی نمیکنه. این تو الله هست که کسی از پوانزه زراعت فارغ میشه، از پوانزه اقتصاد فارغ میشه، میره نوکری کسی میشد که او علف بیتی سر نوشته کرده نمیتونه. اگر مسئله سر عقل میبود یا باید زیاد پیسه دار میشده. این تو خدا هست. یک دیگر نفر سیده که انجینری خوانده، چند دانه سرتیفیکیت داد، اختیارش است، به این دفتر میره و به اون دفتر کارش نمیشد. یک نفر دیگر میبینه که هیچ انجینر نیست، بعد رو مردم برش میگه انجینر سایی، اون او باز پیسه دار میشود دیگر. ایت خدا هست، خدا هست که رزق میکشد، الله هست که رزق قید میکند. این در اختیار ما تو نیست. بنان به خاطر رزق را کت کت دشمنی بکو، نکت کت دوستی بر خاطر رزقت بکو. الله هست خاطر رد میکنه جاهلیت عرب را. ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، نکشید فرزندانتان را از ترس تنگ دستی. ایتو که ولا پیسه پیدا ندارم از خواهد دیگر فرزند خواهد چی میکنم میکشم. جاهلی عرب یکی از حالتهایش امی بود که بچه های خودم میکشتن، دخترهای خودم میکشتن به خاطر که پیسه نداشتن. الله میگه کار نکو، نحن نرزقهم، ما روزی میدهیم ایشان را و ایاکم و شما را، شما را روزی میدهیم، اینا را روزی میدهیم. این قتلهم کان خطئا کبیرا، هر کشتن ایشان گناهی بسیار بزرگ است، گناهی بسیار بزرگ است. یکی از حکم ها امی شد، مسئله تهدید نسل و تنظیم نسل مسئله واضح هست. الحمد لله شما میفهمین که در اسلام و در شریعت ما تهدید نسل ناروا است، ولی تنظیم نسل خوب است. به این عنوان که ما تنظیم ببخشیم، باید فرزندا داشته باشیم، اولاد داشته باشیم، ولی منظم. به این عنوان که مطابق با نظامت، مطابق با جیبت، مطابق با صحت مادرش، مطابق با وضعیت اقتصادیت باید تنظیم ببخشی نسل تا. ایت اولادا رو چی میکنی که 20 تا نداشته باشی، کلش به سواد و بیعقل و مریضی و کودری، از این بلد نمیخوره. منظم سیستم براش بده که اینه فرزندم در اینده باید چی بوده باشه، چی تو پلان براش بده. و این تنظیم دقیق ترین کار است، ما باید تنظیم بکنیم. از این خاطر خدا سال ما و اجزا رو برای ما شما داده، ولی تهدیدش نکنیم. تهدید چرا؟ ولی چطور میشه؟ تو زحمت بکش، خداوند مطمئن مشکل حل میکنه. ولا تقربوا الزنا، و نزدیک نشوید به زنا. چون قرآن کریم بر ما پیام خود را داد، والدین هم خدا را عبادت کردیم، با والدین خوبی کردیم، با همسایه و قریبا و با دوستا خوبی کردیم، دست خود را نه به جای مصرف کردیم و نه هم قیدش کردیم، بعد فرزندان خود را هم نکشتیم، این کار خلاص شد. از این موضوع یک صفت دیگر را بر ما میدهد، ولا تقربوا الزنا، و نزدیک نشوید به زنا، انه کان فاحشة، بیشک می تقرب به عمل قبیح زنا، عمل زشت است، فاحشتن، عمل زشت و ساء سبیلن، و بد راه است، بد راه است. قرآن کریم نگفته که ولا تزنو، ولا تقربوا الزنا، گفت به زنا نزدیک نشون. زنا عقل ما در دو حالت از کار مفتن، یکی در حالت قهر و یکی هم در حالت شهوت. هر کسی که به وسائل زنا نزدیک شد به زنا هم نزدیک می شود. وسائل زنا را ترک بگو که زنا نکنی. از این خاطر میگو ولا تقربوا الزنا، به وسائل زنا نزدیک نشو. ضرور نیست که با نامحرم بشینی، ضرور نیست که اطلان مبتدا را ببینی، ضرور نیست که سخنهای پوچ و بی معنا و لچ بشنوی. این چیزا را بشنوی زمینه برات مساعد میکنه، زمینه برات با عقل خود از دست میدی. از این خاطر میگو ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، بسیار عمل قبیح است، عمل زشت است. صحابی پیشتنور خدا علیه السلام آمد و گفت که یا رسول الله بر من اجازه بده که زنا بکنم. پیامبر خدا علیه السلام فکر برشنده او اصحاب پیامبر بسیار با ادب بودن، یک بار شرط خودن که بیاری یک لحظ بکنم. پیامبر خدا گفت که نه ارزش نگیریم، بشنه بیارش اینجا. ایر آمد و برش گفت که دوست داری که با مادرت کسی زنا بکنه؟ یک بار گفت نه. گفت دیگر را هم دوست ندارن که با مادرش زنا صورت بگیرد. بعد در خیلیم که دوست داری با خواهرت کسی زنا بکنه؟ خواهرش آمد نیست. گفت دیگر را هم دوست ندارن که با خواهرش زنا شود. دوست داری که با دخترت کسی زنا بکنه؟ گفت نه. گفت دیگر را هم دوست ندارن که با خواهرش زنا شود. اینو پای که برش بلند کرد، این مردک اتو چپ شد. بعد سر سینش دست امان به خدای دل شفاق بگردان. این صحابی چی میگه؟ میگه بعد از این بدترین و زشترین ننگین ترین عمل پیش ما زنا بود. از این خاطر این گفت عادی نیست. هر کدام ما شما به این نقطه ملتفت شوید، هر دادن ما عمل قبیح زنا در فکرتان ما فورا ملتفت شد، مادر خدا، خواهر خدا، دختر خدا و خارب خدا نظر بگی. دوست داریم با اینا کسی تو گپ بزند؟ نه. پس تو هم بر کس گپ نزن. دوست داری که دسار سرک با خواهر کسی چشت پشت بکنه؟ پس تو هم نکو دیگه، که زیرا با تو با خواهر تو هم کسی میکنند. ایره در نظر بگیرون، خود با خود جامعه اسلام میشاد. از این خاطر همیشه در عینک خود دیگرا را هم ببینید، دیگرا را هم ببینو. خودم در عینک خودت یک بار ببین که تو چی رقم هستی. الله جل جلاله ما شما را از این خلاص بکند. پیامبر ما علیه السلام در حدیثی که ابن ابی دنیا روایت میکنه میفرمه که ما من ذنب اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل في رحم لا يحل له. بدترین گناه، بسیار کلان گناه پیش خداوند متعال است که یک انسان نطفه خود را در جای غیر حلالش میگذارد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ونكشد نفس را. ببینید که مرحله و مرحله ما شما را به کجا میخواند؟ به طرف اصلاح دین میخواند. عقیده که جور شد ما شما والدین خود خدمت میکنیم، عقیده که جور شد در خدمت اقارب خود میبریم، در خدمت مساکین میبریم، در خدمت ابن سبیل میبریم، دست خود را منظم نگاه میکنیم، بعد از باز اولاد خود را به معنا نمیکشیم. یکی از کشتن اولاد هم ایست که تو در جای او را بتی که نه زبان کسش را بفهمه، نه اخلاقش را بفهمه، ایچ که بشنه بله ما دادیم دیگه. از این خاطر یکی از روزها گفتم ما درس میخوانیم، ما گفتم یعنی هر پدر ولی بر فرزندش هست؟ یک استاد ما گفت بله هسته. گفتم ای تو ریشخند پدر هسته که دختر خود در قمار بای میده دیگه، ما همی پدر هم صلاحیت بتیم. این رقم پدر صلاحیت انسان باید دادن و این دختر حق داره که فسخ نکاحش بکنه. این حقش از اینه که پدر اینقدر بی‌معنا انسان است. از این خاطر باور بکن یکی از کشتن فرزند همین هم است که دختر تا در جای فرطی به خاطر یک دور پیسه و پرسان هم نمی کنی. یک کسی بود از وطن ما، او را داده بود در پکتیا. ایران آن من که خود نه زبانش هم میفهمه، نه عاداتش هم میفهمه، نه رواجش هم میفهمه، نه زبان ایره او میفهمه، نه او را میفهمه. قسم با خداست بقید لکن چار لکه پچند رفعه از پیش گرفت و مطلق فروختش. این بیدینی هست، این هم کشتن فرزند است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله و نکشید نفس را که حرام ساخته است الله الا بالحق مگر بحق. بحق، بحق چی است؟ که انسان در مقابل دین ایستادگی بکند. بعد از او پیش روی پیاد این فرقش بزن شد که و انسانه که این رقم کار بیدین که میشد بکشش، مرتد میشد بکشش، قتل میکند باز بکشش، قطع طریقی میکند باز بکشش، این مردم های اصلا به خانه تجاوز کرد باز بکشش، به نوامیز تجاوز کرد باز بکشش، به مال تجاوز کرد بکشش، الا بالحق. این استثناء میکند. از خدا در حدیث پیامبر خدا علیه السلام میگه که لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا بثلاث الا باحدی الثلاث. حلال نیست ریختاندن خون یک مسلمان که گواهی به وحدانیت خدا و به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بدهد، مگر در سه حالت، به یکی از سه چیز: النفس بالنفس، کسی کسی را کشت قصاص می شود، و زانی المحسن، کسی زنا بکنه که محسن بوده باشد، عروس داشته باشد، و تارک لدینه المفارق للجماعه، و کسی که اسلام را بگذارد مفارق از جماعت دینی شود. این سه نفر کشته می شود. پیامبر خدا علیه السلام جای دیگری هم می فرماید لزوال دنیا عند الله احون من قتل المسلم. یعنی کل دنیا را خراب بکنی این پیش خدای قرضش ندارد، بازم الله می باشد. هر چقدر که در خرابی دنیا است و یک مسلمان را بکشی، الله سخت خفه می شود. سخت خفه می شود. یک مسلمان چطور می کشی؟ حال دیگه پرسان بکنه که فلان مسلمان بگو برو دیگه در وقت در نماز مسلمان ها را بکش، خدا الله سعیت راضی می شود. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما، و هر که کشته شود به ستم، فقد جعلنا لوليه پس دادیم وارث او را سلطانا قوته فلا يسرف في القتل، پس باید که زیاده روی نکنن ورثه مقتول في القتل در کشتن، ما برش حق دادیم، کسی کسی را کشت چی بکن؟ و محاکم برو از طریق شریعت خدا چیتا بخواهی، دادرسی تا بخواهی. انه کان منصورا، هر آن ویست یاری داده شده، ویست یاری داده شده. صفت دیگر، حکم دیگر بر ما میدهد ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نشوید به مال یتیم الا بالتی هی احسن، مگر به طریقی که آن نیک است، حتی یبلغ شده و تا انکه برسد به نهایت قوت خود. مال یتیم نگی، به طریقی نیک چی رقم است؟ مال از او را اگر با مال خودت در دنان گرد میکنی، کمک روغن از او را میکنی، پارتش برست سر مالش تو تجارت میکنی و تجارت خوب زیرک هم هستی، بله سرش تجارت بکن، کار خوبی هست برش. و اوفو بالعهد، و وفا کنید به عهد، به عهد وفا بکنید، سخت در باب دقیق بوده باشین. کسی به پیامبر خدا علیه السلام گفته بود که فلانه جا استاد باش من میایم. پیامبر خدا یک شبانه روز استاد شده بود، یک شبانه روز استاد شده او که تصادف انتیم بگوی تو آن تو میباشی، من فکر نشد، گفت تا اینه میاری بعد استاد است، چون گفته استاد شد، من گفتم استاد میشم، بنان وقت تعیین نکرده بودی، من باید استاد میشم تا که تو میامدی. کوشش بکنین در اول خود کت کسی وعده نکنین، عهد نکنین، بعد که کردن حتما باید وفا داشته باشین. یکی از مواصفات مسلمان امی است و اوفو بالعهد، و وفا کنید به عهد. ان العهد کان مسئولا، هر ان عهد است سوال کرده شده، عهد با سوال می شود. بزرگترین عهد ما داریم برای شهدای خود که شریعت خدا را نافذ میکنیم. این عهد است که ملت افغانستان به 1.5 میلیون شهیدای خود داره، و بنان هر کسی که این عهد را میگذارد، الله از پیش پرسان میکنه. هر خانه ما از یتیم دارد، بیوه دارد، معیوبی دارد، این کلش عهود است که از ما گرفته شده، و ما تو که جور هستیم چی کردیم، الله پرسان میکند. صفت دیگری که یک مسلمان باید داشته و الله از اون میخواد و اوفو الکیل اذا کلتم وزنو بالقصاص المستقیم، و پورا کنید پیمانه را، اذا کلتم چون پیمانه کنید، وزنو بالقصاص المستقیم، و وزن کنید به ترازوی راست. پیمانه را هم پورا میکنی و به ترازو هم شاینش در نظر میگیری، عدویش باید بکنی، ذالک خیرون، این بهتر است برای شما، تو منظم زندگی بکن و غلطی نکن، کسی تو مردم باز غلطی نمی کند. و احسن و تأویل نیکوتر است از حیث عاقبت، از حیث عاقبت هم نیکو جامعه غلط تربیه نمی شود، جامعه درست تربیه نمی شود. ما هستیم که غلطی می کنیم. بنان شما ببینین در یک تعدادی از خطابی ها همین سراب کیلو را کم کردن، تو کمی کیلو را بعد بانه خیلش می کنی که نصد یک کیلو شد، حالا که وقت 100 گرامش را برد زدگی است. در چوب فروشی ها بری چوب بر کم میدهد. همین عین شکلش عملا برن از پیش از پیش. تو خیال میگی ده سیر است ولی کجا طول کردی؟ آسای ده سیر است. آن که ده سیر نیست نه سیر است. نه نیم سیر است. این رقم به این شکلش میزنند. بنان الله جل جلاله میگه یکی از مواصفات جامعه اسلامی همین است که در اوجا وزن و پیمانه درست است. در اوجا غلطی نیست. چیزی که تو میگی اما تو برات داده میشود. ولی در کشورهای کفری غلطی نیست، در کشورهای اسلامی غلطی است. در کشورهای کفری بودی غلطی بر نمیکنه، فکر چیز بر میده. چرا اوجا پرسان میکنه هر کس از ما که هست غلطی و عجیب عجیب حالته. مهم سوال نقطه دیگری بر ما میگه که ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف و ما را پی چیزی ما ليس لك به علم که برای تو در اون مورد علم نیست ولا تقف ببینی که پی چیزی نرو چیزی را دنبال نکو چیزی را به مردم نگو که خودت به علم نداری مفتی نشو از جان خودت چیزی را نمیفهمی و مردم گفته میری ولا تقف ما ليس لك به علم چیزی را خبر نداری گواهی ندی این گفا را نگو که تو از او به او گفته بری اصیق روان بکنی قیل و قال این نسم هران گوش والبصر چشم والفعاد دل کل اولئی که کان عنه مسئولا بشک هر یکی از این باشد از نفس خود پرسیده کان عنه مسئولا باشد از نفس خود پرسیده شده پرسیده شده است. پیامبر علیه السلام میفهمه که ایاکم و ظن فان ظن اکذب الحدیث از شما بوده باشه به دوری به تخمین و گمان میکنم زیرا کلانترین دروغ گمان است کلانترین دروغ گمان است گمان نکو ساری ناقی ناقی و به گمان خود فتوا داده برو. صفت دیگر یک مسلمان ولا تمشی فی الارض مرحا در زمین خرامان نرو ولا تمشی فی الارض مرحا در زمین خرامان و با تکبر نرو اینکه لن تخرق الارض هر آن تو نتوانی زمین را چیر کرده زمین را چیر کرده نمیتونی یک بابا خود ملتفت شو ولن تبلغ الجبال طولا و نه هم میرسی با کوهای بسیار سر به کف سر به فلک به اون هم نمیرسی ولن تبلغ الجبال طولا و نرسی با کوهای دراز بنام بسیار کوچک هستیم زمین را پای چیر کرده نمیتونی به اندازه کوه قوی هم نیستیم. ببین پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که من تواضع علی الله رفعه الله هر کس که تواضع میکنه الله او را بلند میکند. انسان به واسطه لباس و کبر و غرور و تحقیر دیگران نمیتونه که به اصلاح سر دیگران در چشمای مردم محترم شود. یک تعداد فکر میکنه که من لباس پوشیدم باز محترم میشم کلان میشم ولی در چی معنی تو رسل در افغانستان هر کس که خیالش میکنه که ولی به لباس کب جور میشود خب به لباس جور نمیشی بله باز جور نمی گرچه از علائم آخر زمان همی است. جامعه اسلامی به هویت علمی و تقوی یک انسان می بیند جامعه که به اصلاح دروج تدیان ضعیف می شود با سر ظاهر می چرخند. از او خاطر میگه یکی از آخر لقمان حکیم لباس خدا به اصلاح همونطور غریبانه پوشید و جامعه خود تثبیت می کرد بعد در یکی از مجالس داخل شد او را کسی نماند این طرف بشین او سیاه‌پوست هم بود دیگه خوب این طرف آخر شاندش دیگه نانمان بود دیگه آقای لیکر خیز هست بشش رفت امون لباسه که ایره مردم با او میپوشید بازوره دیگه پوشید امی که آمد او زد حکیم سا آمد ایره بارد این بالا در اینجایی که به اسلام متکبرون و کلانا بودن بعد با سین خدا کش کرد بخور صحیح شنه؟ ای هست که سرش حساب می شود سر شخصیت ما خواهی حساب نکردیم اگر نه امون لقمان بودم که پیشتر آمده بودم ولی جامعه ما منتو شده هرگاه که انسان پیسدار بوده باشه دزدی کرده باشه که از امریکایا گرفته باشه او پیش مردم بسیار پیسدار خوب آدم هست فلانه هست دستانه هست دیگر ولی که بیدین هست از چی جور میکنی و انسانی که شخصیت داره اهلیت داره او را مردم زیر پای میگذارد و این برو دنه الله نه که صفات مسلمان نیست که ولا تمشی فی الارض مرحا در زمین خرامان نرو بسیار با تواضع برو انک لن تخرق الارض زمین خود چیر نکردی تو نمیدونی که زمین چیر بکنی ولن تبلغ الجبال طولا و نرسی به کوههای دراز کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها این همه خصلت های بد است ای همه خصلت های بدت که تو از اون معنی شدی، از بالا فکر بگو دیگه. ارگاه تو حق والدین تنتی، الله ای را بد میبیند. ارگاه تو با خویشاوندات حقش نتی، الله ای را بد میداند. ارگاه تو با ابن سبیل کمک نکنی، الله ای را بد میبیند. ارگاه تو به مساکین کمک نکنی، الله ای را بد میبیند. ارگاه تو اسراف بکنی، الله به ای خوش نمیشاد. ارگاه دست دا بیخی خلاص بکنی که ایش با این دیت نگری نداشته باشی، الله ای صفت بد میبیند. ارگاه تو فرزندان تا بکشی، الله ای را بد میبیند. ارگاه تو زنا بکنی، الله ای را بد میبیند. ارگاه تو مسلمان ها را بکشی، الله ای را بد میبیند. ارگاه تو به حقوق یتیم تجاوز بکنی، الله ای را بد میبیند. ببینید که ایره هم الله ببینید که خرامان خرامان زده و متکبرانه در زمین بری، الله ایره هم ببینید ببینید کل ذالک کان سیئه، همه این خصلت های بدست این به رب که نزد پروردگارتون مکروه ناپسندیده، مکروه ناپسندیده. مدت معراج من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله جل جلاله. در آية گذشته فرمود كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، همه این خصلت های بدیست نزد پروردگار تو و ناپسندیده است. و ناگفته نمانه که این صفت ها قبح از این صفت ها، بلی از این صفت ها که تثبیت شد، این به این عنوان نیست که یک موضوع به اصطلاح اخلاقی بوده باشه که تثبیت شد ولی شما این را عادی فکر بکنین در رابطه با تشخیص از این مطالب وقت خود نتین و در تکوین شخصیتان را به اصطلاح عادی فکر بکنین. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، این از آن جمله است که وحی است، وحی شده است، وحی فرستاده است الیک به سوی تو ربک پروردگارت، من الحکمت از علم، آنچه که تذکرش رفت از جمع وحی الهی است که وحی کرد برای تو پروردگارت، من الحکمت از علم. بناهن اگر می خواهی که این صفات در تو نقش ببندد، ولا تجعل مع الله اله آخر، پس مقرر مکن با الله اله آخر معبود دیگر را، فتلقى في جهنم، پس انداخته شوی در دوزخ، ملوما ملامت کرده شده، مدحورا رانده شده. اگر این صفات را در خود نبیاری، پس مایه اصلی شرک با خداست و هر مشرک یکی پای دیگری صفت ها را از دست می دهد. در صورت در جهنم انداخته شوی، ملومن ملامت کرده شده، مدحورن رانده شده از خیر. بعد الله جل جلاله در رد خرافه های شرکی می پردازد. برای ما شما اخلاق خوبی تثبیت کرد، ولی آنچه که خرافه هاست او را بر ما بیان می کند. از جمله بزرگترین خرافه یکم ایست که مشرکین به خداوند متعال دختر را نسبت می دادن. الله می فرماید اف اسفاکم ربکم بالبنین، آیا برگزیدید شما را ربکم پروردگار شما بالبنین به پسران، و اتخذ من الملائکه اناثا، و خود گرفت از دختران. عجیب است، خداوند متعال به شما چی داد؟ بس بچه ها، با خودش کلش دخترها گرفت. انکم لتقولون قولا عظیما، هر انا شما میگوید سخن بسیار بزرگ را. اعطای فرزند کی میکنه؟ الله. او خدا که آنچه شما بد میپنداری او را بر تو نداد بلکه بر خودش گرفت و خوبی ها را بر تو داد. یک دقیق بکنید چرا و الله چی دارد با چنین کاری دارد؟ انکم بشک شما لتقولون میگوید سخن قولا عظیما، سخن بزرگ را. ولقد صرفنا في هذا القرآن، و بدرستی گردانیدیم برای خود. ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذکروا، و به تحقیق بار بار بیان کردیم مطالب توحید خود را و عدم گرفتن فرزند در این قرآن، لیذکروا، تا پندپذیر شوند. ما بارهای کلمه را ذکر کردیم که خداوند متعال فرزند ندارد، بار بار ای بیان شد که الله به فرزند ضرورت نداره، برای چی لیذکر و تا پند پذیر شوند. و ما یزیدوهم الا نفورا، و نمیافزه در حق ایشان این تکرار مگر دوری از حق را. این تکراری که الله همیشه میکنه که غیر خدا پرستش نشود، این تکراری که همیشه که الله فرزند ندارد، این را به خاطر ازی الله می تا مردم پند بگیرن غلط نشود. ولی در حق مردمای گمراه جز دوری از حق شای دیگر را نمیافزاید. دلیلش هم میگوید قل لو کان معه آلهتون، بگو اگر بودن با الله آلهتون معبودان کما یقولون، چنانچه میگوین اینها، ایدن آنگا لبتغو الاد العرش سبیلن، طلب میکردن بسوی صاحب عرش سبیلن، راه منازعات را. اینا چرا غیر خدا را عبادت میگه؟ تو فکر میکنن که بت‌ها اینها را به الله نزدیک میکنند. اینا تو فکر میکنن که بعض چیزها را بت‌ها پیدا میکنند. اگر چنین موضوعی بوده باشد که اینها وسیله میشود به چنین اهداف، صبح در کار خدا هم بازدست میزدن. به این عنوان که اگر به این بوده باشی که ای بت‌ها و اینی غیر الله، هر کسی که است، ای به انسان نفع میرساند، به ضرر برد میرساند، دختر برد میده، بچه برد میده، عزت برد میده، ذلت برد میده. اگر خدا چیزی دیگر برد خواسته باشد و ای چیزی دیگر خواسته باشد، گفت کی باز قبول میشود؟ طبیعی که خیرهای مناظره رو با الله پیش میکند. اگر اندکترین صلاحیت بر مخلوق بتین در نظام کائنات، ایوان لبتغو الى العرش سبیلا، آنگاه طلب میکردن با سوی صاحب عرش سبیلا، راه مناظره، راه مناظره باز پیش میگرفتن. سبحانه پاک است، منزه است از هر عیب و نقص، از جمله چی که تسلط خود را بر کس دیگری بدهد. و تعالی بلند مرتبه است، اما یقولون از آن چی که میگوین علوا کبیرا، بلندی بزرگ، به بلندی بسیار بزرگ الله بلند است که انسان خدا را به مخلوق تشبیه بکند و الله را عاجز ازی بداند که به کس دیگر صلاحیتهایش بسپارد و یا از کسی بترسد. تسبح له السماوات السبع، به پاکی یاد میکند او را هفت آسمان، و الارض زمین، و من فیهن، و هرچی در میان آنهاست. اما میگه تسبیح تنزیه خدا را میگوید. و این من شیئن، و نیز هیچ چیز، الا یسبح بحمده، مگر به پاکیات میکند با توأم با ستایش. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ولیکن شما نمیدانید تسبیح آن را. نیز هیچ چیزی در کائنات، در مخلوقات، الا یسبح بحمده، مگر به پاکیات میکند الله را بحمده توأم با ستایشش. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما نمیدانید تسبیح آن را. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام میگه که یک روزها پیامبر خدا علیه السلام نان میخورد، تسبیح نان ما شنیدیم، تسبیح نان ما میشنیدیم. پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که ما وقتی که در راه میرفتم، او سنگ هایی که و درختی که به ما سلام میگفت، آلی هم یادش دارم، در ذهنم است که کدام سنگ بود. ایچ سنگ نیست، ایچ چوبی، ایچ درخت نیست، مگر الله را به پاکی یاد میکند. یکی از پاکیش امیست که به نظام خدا تسلیم استم، الان چی که الله خواسته باشه بود تسلیم است. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، انه کان حلیما، هر ان الله بسیار بردبار است. الله بسیار بردبار است که یک کسی که هیچ کار است، او را یک بار صلاحیت بدین، او را با خدا یک جای بکنین. غفوراً آمرزگار است، می بخشد غلطی دیروز الله می بخشد. آل اثر باید تجدید عهد صورت بگیرد. و اذا قرأت القرآن، و چون بخوانی قرآن را، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، می گردن در میان تو و در میان آنانی که ایمان ندارن بالآخرت، و آخرت حجاب مستوراً پردهی پوشیده. ابن منظر می فرمای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که تلاوت میکرد قرآن کریم را بر مشرکین و آنها را به طرف قرآن فراخوان، اونا استهزا میکردن و میگفتن که قلوبنا فی اکنه، دلهای ما در پرده است. و همچنان چه بسا از اوقات که مسلمان ها نماز ها میخواندن بعد از مشرکین اونا را با سنگ میذارن. الله جل جلاله این آیت را نازل میکنه که من بعد اونها به شما ضرر را هم رسانده نمیتوند. و اذا قرأت القرآن و چون میخوانی قرآن را جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، میگردانیم در میان تو و در میان آنها که ایمان ندارن بالآخرت با آخرت حجابا مستورا پرده پوشیده. یکی از روزها خانم ابولهب آمد و سنگ در دست بود، قال مقال کرده بود که چه شد اون نفری که به خدای ما دشنام دادن و مرا به بدی یاد کردن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میفرماید که من به پیامبر خدا گفتم که یا رسول الله کتیزی زن چی بکنم این جنجالی زن، و طرف ما کامل که پیامبر خدا شش تا باز نه کجاست محمد. و الله جل جلاله در میان حضرت رسول کریم و در میان عزیز پرده انداخت، چشمش از این کور شده بود که ای را میبینه، با واسه که در طبیع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. بنام یک معنا، هرگاه کسی که با آخرت باور ندارن یک چیزی که میگیرن مانع شخصیت دینیش میشود عدم بینایی شخصیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. کافرا و مشرکین شخصیت پیامبر خدا علیه السلام را ندیدن بدبخت شدن، ای را عادی فکر کردن. هر کسی که میخواه که به خدا براد باید به شخصیت پیامبر خدا علیه السلام علم داشته باشد، عبادت از او را، عقیده از او را، اخلاق از او را، روند زندگی از او را، این که مطالعه بکنه به طرف خدا راه پیدا میکند. آنانی که از پیامبر خدا علیه السلام از شخصیتش کور هستن اونا نمیتونن که رای حق را دنبال بکنن. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن، و میگذارن بر دلهای ایشان اکنتن پرده ان یفقهو، تا نفهمن قرآن را، و فی آذانهم وقرا، و میگذارن در گوشهایشان وقرن گرانی را، گوشش هم بس گران میکنیم. و اذا ذکرت ربک فی القرآن، و چون بیاد بکنی پروردگار را فی القرآن در قرآن کریم، وحده تنهایی و تنها، ولو علی ادبارهم، رو گردان شوند بر جانب پشت دادن، نفورن اعراض کننده، ولو علی ادبارهم، پشت میدهد با مسائل دینی، نفورن و اعراض کننده هستند. بدان آنچه که مانع حق می شود، یکی عدم شناخت رهبر اصلی اسلام که پیامبر ما علیه السلام است. آنچه که مانع حق می شود عدم شناخت اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. ارگاه ما اینی رابطه ها را نخواهیم، پیغمبر را نشناسیم، صحابه را نشناسیم، تابعین را نشناسیم، تابعین را نشناسیم، این قرون اولی است، بعد خواسته باشیم که با پایین کار بکنیم، در حقیقت به طرف گمراهی میریم. ارگاه ما او قرون را بشناسیم مشکل ما حل میشود، زیرا حق در روز وجود دارد و بر ما رهنمایی شده. دومی کینه و حسادت. هم میشه در یک مجلس ششتین دلتان پاک بکنین که چی براتون گفته میشود. مشرکین عرب میامدن در مجلس پیامبر با کینه و کدورت و حسد میششتن، از او خاطر حق نمیشنیدن و خداوند متعال شنواییشان از پیش گرفت، دلشان از پیشان گرفت. سوم جهل و عدم استفاده از وسائل شناخت، گوش براه بر چی دادن بخاطر از اینکه تو بشنوی، چشم الله بر چی داره که بخاطر سرش ببینی، عقل الله بر داره بخاطر که تحلیل بکنی، تو سر چشمت هم پرده میگذاری که دیگه نمیرون در یک مجلس، مگه ما خرد هستیم، نمشنوام و نمیبینم و تحلیل نمیکنم، پس بنان حق از کجا به تو بیاید. مشرکین این تو کار میکنن، نه با پیامبر و صحابه میشستن بدبخت شدن، نمشنویدن نمیدیدن و کینه و کدورت داشتن، بزن مانعشان به وصول حق شد. نتیجه از این موانع چی شد؟ نتیجه از این موانع اولی که اینها را خداوند متعال فرار از شنیدن حق، هر انسان گمراه از کلمه حق فرار میکند، توجیهات غلط برای فکر خود میکند، توجیهات غلط برای فکر خود. و سوم میشه که در قبال هر کلمه حق از خود عنوان میدهد، ساحر است و فلانه است و دستانه است، این رقم نامه را میماند. نحن اعلم بما یستمعون به، ما داناتریم و چیزی که مشنوان بهی به سبب آن از یستمعون الیک وقتی گوش میگذارن به سوی تو و ادهم نجوا و وقتی که ایشان رازگویان باشن وقتی که رازگویان باشن ما او را هم مشنویم اذ یقول الظالمون وقتی که گویند آن ستمگاران و ظالمان ان تتبعون الا رجولا مسحورا پیروی نمی کنید مگر مرد مسحورا جادو کرده را مرد جادو کرده را شما پیروی می کنید انظر ببین کیف ضربوا لك الامثال چگونه بیان میکنه برای تو مثال ها فضلوا پس گمراه شدن فلا یستطیعون سبیلا پس نمیتون راه یافتن را از این بحث خلاص شدن که موانع برای شنیدن حق نتیجه بد را به سرش گذاشت که همیشه انسان به دیگران به بدبختی خود ادامه میدهد بعد از این سخن از میعاد میگوید از زنده شدن بعد از مرگ با اساس از این که گوش ندارن فکر نکردن در مجالس خوب نششتن و قالو گفتن اذا کنا عظاما چون شرم استغان بوسیده چند استغان عظاما چند استغان و رفاتن و اعضای بوسیده اینا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا ما برانگیخته می شویم با آفرینش نو؟ بعد از این که ما استغان شویم استغانم به خاک تبدیل شو بوسیده شو ما باز زنده می شویم الله میگه قل کونو حجارتن بو اگر سنگ باشید او حدیدن یا هم آهن او خلق مما یکبرو فی صدورکم یا بوده باشه مخلوق دیگری که در ذهن شما بسیار بلند و محکم از سنگ و از آهن باشد با وصف ازم الله شما رو چی میگه زنده تان میکند ای را خب بگذن فسیقولون من یعیدونا پس میگن که من یعیدنا کیست که بار دوم ما را زنده می کند قل بگو الذی فطرکم بگو آن ذاتی که بیافرید شما را اول مرت اول بار فسینغدون الیک پس زود بود که حرکت دهند به سوی تو سرهای خود را الیک رؤوسهم رؤوسهم به طرف تو سرهای خود را و یقولون و گویند که متا هو و کی خواهد بود آن زنده شدن قل عسى ان يكون قريبا بگو شاید که آن روز بسیار نزدیک بوده باشد آن روزی که شما زنده میشین بسیار نزدیک بوده باشد خب اینا خیلی را گفتن که چگونه ما زنده میشیم که وقت استغان شویم با استغانم بوسیده میشود و از سر زنده میشیم الله یک جواب داد که اگر سنگ یا آهنم باشین الله پس در وجود شما روح میدواند این را خواه آسان است که از خاک شما را جور بکند از خاک جور کردن آسان است نسبت به سنگ یا ایتو فکر بکنین که سنگ و آهن را بگذارید ارچی که در نظر سخت واقع می شود امور در فکر خود بگی باز هم الله چی میکنه؟ اعادت میکند الله برای اعاده میکند یوم یدعوکم روزی که بخواند شما را فتستجیبون بحمده پس قبول کنید فراخواندن آن را به حمده حمدگویان و تظنون و گمان کنید الا بستم الا قلیلا که درنگ نکرده بودید مگر بسیار اندک زمانه ایتو الله باز زندیت بکند که تو فکر میکردی که یک روز یک و نیم روز دیر نکرد و قل لعبادی یقول التی هی احسن بنان برای بندگانم حکم بکو تو برای بندگان بگو که روش نیکوی گفتگو را پیدا بکنین مشرکین واره نشوین هرچی که از دستان برامد امود بگوین و قل عبادی بگو به بندگان مرا یقول التی هی احسن که بگوین کلمه ای که آن بهتر است کلمه ای که بهتر است در مقابل از جاهلا بگو رشی بگو لا اله الا الله بگو ارگو این قم جاهلت شنیدی بگو که لا حول ولا قوت الا بالله بگو ارگا چونین سخنان پوچ را از کسی شنیدی بگو استغفر الله العلی العظیم تعال الله عما یشرکون ایره باید برش بگوی یقول التی هی احسن ان شیطان ینزغ بینهم هر آن شیطان نظامی اندازد میان مردمان شیطان یکان بار چی میکند؟ نظام اندازد از یک گپ را میزدن یک انسان بدبخت خیال میکنی که راست است ولی منتفت شو قولا به الله بنا بگی و اون موضوع را ختم بکن ان الشيطان كان للانسان عدو مبين ها هر آن شیطان برای انسان عدو و مبینا دشمن آشکارا است.